Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie przed siedzibą PiSu powoli dobiega końca protest przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Przywódcy unijnych krajów zatwierdzili kolejne uzgodnienia dotyczące Brexitu. To jeden z ostatnich sprawdzianów przed mundialem. Polscy piłkarze zagrają za kilkadziesiąt minut z Nigerią. Za chwilę przeniesiemy się na stadion we Wrocławiu. Przed siedzibą PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie kończy się protest przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Rzecznik Stołecznego Ratusza Bartosz Milczarczyk podał, że wzięło w nim udział około 55 tysięcy osób. Podobne manifestacje odbyły się także w innych polskich miastach. Jak mówi Paulina Piechna-Więckiewicz z Komitetu Ratujmy Kobiety, manifestują różne osoby. Dziewczyny, które po prostu przyszły protestować, bo nie chcą tego projektu, a są za liberalizacją aborcji, ale są też pewnie takie, które po prostu nie chcą tej zmiany i bardziej są za kompromisem. To jest absolutnie decyzja kobiety, nie jakiś, przepraszam za wyrażenie, starych dziadów. Uważam, że naszym męskim obowiązkiem jest stanie z kobietami ramię w ramię w walce o ich prawa. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Małgorzata Terlikowska, publicystka i działaczka pro-life. Ciąża to nie jest coś, co spada na nas jak grom z jasnego nieba. Żeby być w ciąży, trzeba podjąć pewne działania i pewne decyzje. Jeśli panie uczestniczki czarnego protestu krzyczą o jakimś ograniczeniu wolności, no więc ja się pytam, co ma czuć to dziecko, które jest w łonie matki, nad którym odbywa się sąd i któremu odmawia się prawo do życia. Wspieramy się, będziemy się wspierać i będziemy dalej wychodzić na ulicę. Protestujący w Warszawie byli m.in. przed gmachem Episkopatu, przed Sejmem, a na koniec przeszli przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości. Przywódcy 27 unijnych krajów bez Wielkiej Brytanii zatwierdzili kolejne uzgodnienia dotyczące Brexitu. Chodzi o wynegocjowane w ubiegłym tygodniu warunki okresu przejściowego od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do czasu wdrożenia nowej umowy handlowej między Brukselą a Londynem. Okres przejściowy ma trwać do końca 2020 roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że strona polska respektuje Brexit, ale trzeba zabezpieczyć interesy naszego kraju. Spotykałem się kilka razy z szefem zespołu negocjacyjnego, panem Michelem Barnier. Jesteśmy w stałym kontakcie tak, żeby zabezpieczyć interesy Polski. A więc obrona praw obywateli polskich, którzy tam się znajdują, małych i średnich firm, które tam zostały utworzone, ale również dwustronnego handlu, który jest bardzo korzystny dla Polski. Prawa Europejczyków, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii, mają być zagwarantowane. Dotyczy to nie tylko tych osób, które przyjadą na wyspy przed Brexitem, ale także tych, którzy trafią tam przed wynegocjowaniem nowej umowy handlowej. Będzie im przysługiwać stałe prawo pobytu po 5 latach legalnego mieszkania w Wielkiej Brytanii. Gwarancjami zostaną objęte również dzieci Europejczyków urodzone po zakończeniu okresu przejściowego. Im będą one traktowane na równi z Brytyjczykami. Nie będzie też żadnych ograniczeń w zasiłkach dla dzieci, które zostały z dziadkami w Polsce, a których rodzice pracują w Wielkiej Brytanii. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej spalili dziś na happeningu w Białymstoku kukłę byłego szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru. Polityk już zapowiedział, że jeśli prokuratura nie zareaguje na to wydarzenie, złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Moim zdaniem to jest groźba śmierci. Policja, organy ścigania jak najszybciej powinny się zająć sprawą z urzędu, powiedział z kolei przewodniczący Nowoczesnej w Podlaskiem poseł tej partii Krzysztof Truskolaski. Już niedługo, bo o 20.45 reprezentacja Polski zagra z Nigerią. To pierwsze z czterech spotkań towarzyskich, które biało-czerwoni rozegrają przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Na Stadionie Miejskim we Wrocławiu jest Adam Malecki. Czy wiemy już, w jakim składzie zagrają Polacy? Tak, wszystko już jasno. Polacy rozpoczną spotkanie z Nigerią z Łukaszem Fabiańskim w bramce. W linii obrony zagramy, tak jak zapowiadał już wcześniej selekcjoner Adam Nawałka, trójką zawodników. To Łukasz Piszczek, Kamil Glik i Marcin Kamiński. Szanse gry od pierwszej minuty otrzymują na skrzydłach ligowcy. Debiutujący Przemysław Frankowski z Jagiellonii oraz rozgrywający drugie spotkanie w kadrze Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze. A w linii pomocy będą im towarzyszyć Grzegorz Krychowiak, Karolinety i Piotr Zieliński. W ataku kapitana Roberta Lewandowskiego będzie wspierał kolejny debiutant Dawid Kownacki z Sampdorii Genua. Polska we Wrocławiu zagra po raz 24. 10 meczów wygrała, 7 przegrała, pozostałe kończyły się remisami. Spotkanie z Nigerią jest, tak jak wspominałeś, pierwszym z czterech sprawdzianów przed Mistrzostwami Świata z Rosji. W kolejnych meczach zagramy w najbliższy wtorek w Chorzowie z Koreą Południową, a potem już w czerwcu z Chile i Litwą. Początek dzisiejszego meczu o 20.45. Z Wrocławia Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy pochmurno, na południu niewielkie opady deszczu, a na północy mgły od minus 9 stopni na Podkarpaciu do minus 1 w centrum i plus 1 nad Zatoką Gdańską.

świetnie zrobione. The Avenue Rework, Masters of War. Bob Dylan to jest pierwsza nowość na miejscu 30. Druga na 29. To z filmu A Wrinkle in Time, Flower of the Universe, Shade. Gdzie ona schodzi? No właśnie, nie za wesoła ta piosenka, ale jaka piękna. Flower of the Universe z filmu A Wrinkle in Time. To Shade, nowość numer 2 na 29. 28, Pearl Jam.

stąd. Nie odchodźmy stąd. Strachy na Lachy oraz It's Miss Lily, Obłąkany obłok, to w tym tygodniu najwyżej, największy skok. Dwa tygodnie na liście z 26 na 17. Na 16 Judas Priest. Panie Marku, proszę o dodanie otuchy studentom lotnictwa z Dęblina. Mimo piątku uczącym się do kolejnego egzaminu na licencję pilota. Może jakaś grzałka, na przykład Judas Priest. A może być tak coś między Judas a Metallicą? Speed Out the Bone na 15 bez zmian. Piąta minuta meczu 0-0. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Metallica, Spit Out the Bone. 12 tygodni na liście i piąte miejsce obronione. 15 miejsce obronione. No właśnie, tak jednym okiem patrzę na mecz, a jednym okiem na listę. 1886 wydanie. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.